Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Dolayısıyla oradan da bayağı bir cemaat geldiler. Üst katta onlarla doludur. Allah hayırlı mübarek yapsın. İnşallah hem düğünden sonra, sohbetten sonra da bir nikah aşırı şerifini okuruz. Dualara da katarız inşallah. Allah Teala herkese bu derslerden hakkıyla istifade etmek nasip eylesin. Amin. Amin. Biz burada hurafe anlatmıyoruz. Boş şeyler konuşmuyoruz. Delilsiz, kaynaksız konuşmuyoruz. Hep konuştuklarımız ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden ibarettir. Bu din-i mübin İslam bize böylece geldi. Biz de bunu nesillerimize böylece ulaştıracağız inşallah. Bu bazı ilahiyatçıların, bilmem edebiyatçıların, bilmem felsefecilerin ne dedikleri, ne ettikleri bize alakadar etmez. Bunlar inkar ederler. Efendim birçok şeylere itiraz ederler. Velakin biz Allah'ımızın izniyle Rabbimiz Tebareke ve Teala ne buyurduysa sizlere onu beyan edeceğiz. İnşallahurrahman. İlim öğrenmek farz. Hangi ilim öğrenmek farz? İnsana farz olan amellerin ilmini öğrenmek farz. Ama ben şimdi hac bana farz değilse hac meselelerini öğrenmem farz değil. Ama hac bana farz olduğu zaman, gideceğim zaman hac meselelerini öğrenmem farz olur. Malım yoksa zekat meselelerini öğrenmem farz değil. Ama malım olduğu zaman bunun nisabını, hesabını, ne kadarından zekat düştüğünü, kime zekat verilebileceği, bu gibi zekat meselelerini öğrenmem farz. Namaz herkese farz. Namaz herkese farz olduğu için taharet ehkamı, yani ta haladan başlayan temizlik ve abdest ve gusülle ilgili meseleleri öğrenmek herkese farz. Oruç diyelim farz. Bir adam oruç nasıl tutulur, ne vakit niyet edilir, neyle bozulur bunlar? Bunlar ilmihal. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Talebul ilmi feridatun ala kulli muslimin ve muslime. Bunu Begavi böyle alıyor ve Müslime diye de alıyor. İmam Begavi Hazretleri tefsirinde. İbn-i Mace'de geçiyor ve Müslime yok ama mana aynıdır. İlim tahsili her Müslüman erkeğe, kadına farz. Hangi ilim? İşte burada ne anlaşılıyor? Farz-ı ayın var, farz-ı kifaye var. Sen şimdi cenaze namazını nasıl kıldırılır bilmem farz değil. Cenaze imam var zaten. Mesela şimdi cenaze ile ilgili ahkam yok, ticaretle ilgili ahkam, ticaretle uğraşmayana farz değil. Hangi şeyi yapmak insana farz? Onu öğrenmek de farz. Yoksa doktorluk bazıları öğrenir, öğrensin. Ama herkesin doktorluk öğrenmesi nasıl farz olacak? Yol yapmayı bilmek nasıl farz olacak? Herkes ilme müstahit olmaz. Herkes ilme kabiliyetli olmaz. Zaten herkes ilme çalışacak olsa ne bakkal kalır, ne manav kalır, ne kasap kalır. Bütün ne çöpçü kalır. Ne kadar önemli meslek bunlar. Çöpçüler çalışmasa memleket ne hale gelir? Herkesin işi var yani. Biri işini bıraksa öbürü rahatsız olur. Fırın ekmek yapmasa herkes gitti mesela. Adam su dairesinde çalışmasa, sular göndermese, sevk etmese sular akmaz. Elektrik ona gider. Yani bu kadar meslekler var, işler var, herkesin işi gücü var. Allah Teala İslam'a uygun yapsın, hayırlı mübarek yapsın. Şimdi ölçü ve tartı meselesi. Bugünkü dersimiz bundan ibarettir. Ölçüyü tam yapmak, tartıyı tam yapmak. Bu tabii ölçüyle tartıyla uğraşanlara yöneliyor. Bu husustaki hükümleri bilmek, işte helal harama dikkat etmek ama biz de içimizde var bu ölçü tartı işi olanlarınız var içinizde. Bazı işleriniz var, ölçüyorsunuz, tartıyorsunuz. Benim bu işte diyelim bir nasibim yok. Velakin bu farzlar, yani 36. farz diye beyan edilen farz ehline yöneliktir. İman dedim herkese yönelik. Namaz dedim herkese yönelik. Ölçü tartı meselesi. Ölçen tartanlara teveccüh eder. Herkese alakadar etmeyebilir. Ama herkese alakadar eden neresidir? Ben ölçüp tartıp da satan taraf değilsem de müşteriyim. Onun yaptığı hata veya yanlışlıktan kim zarar görüyor? Müşteri zarar görür. Bu ölçü tartı işi düzgün olmazsa halkın tamamına zarar ceval gelir. Çok yanlışlıklar olur. Kur'an-ı Kerim bu işin üzerine çok duruyor. Çok ayet-i kerime var bu meselede. Ve la taffeful mikyal illa uhidu bis-sinin. Bir hadis-i şerif var. Beş şeye karşı beş bela. Hamsun bi hamsin. Ana kadal ahde kavmun illa sallallahu aleyhi madhubum. Bir kavim, bir topluluk sözünü bozarsa, Allah'a verdiği sözde bozarsa, kullara verdiği sözlerde de durmazsa, mutlaka Allah onların başına düşmanlarını musallat eder. Bak ne alaka dersin ama böyle işte. Sözde durmak. Ve ufu bil ahd. Ahdinizi, sözünüzü ifade. Zaten başta Allah'a verilen sözler var. İnne lahde kâne mes'ûle. Beş vakit namaz kılacağız diye biz Allah'a söz verdik. Ne zaman söz verdim hoca efendi? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Sen dün yediğini de unuttun zaten. Neyi hatırlıyorsun ki? Allah Teala elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sordu. Ruhlar aleminde. Galu, herkes ne dediler? Bela. Elbette Rabbimizsin dediler. Rabbimizsin ne demek? Rabbimizsin, bizi yaratansın, yaşadansın, yetiştirensin, büyütensin, kemale erdirensin. Ne buyurursan yapacağız demek, öyle değil mi? Bunun altında bütün bu emirler, yasaklar yok. Ama şimdi dünyaya gelince başladı mızıkçılık. Bu çok ağırmış, bu çok zormuş. Bu devam ediyormuş. Ben bunu bir gün iki gün zannettim. Öyle yok. Sözü bozanların Allah başına düşmanlarını salladı der. Allah'a verilen söz de böyledir. Kullara verilen söz de böyledir. Maalesef bugün sözün hiçbir önemi kalmadı. Eskiden derlerdi bu adamın sözü senettir. Yani söz verdi mi yazıya lüzum yok. Şimdi senedi de boş. Çeki de ödemiyor. Yani sözü senetken nereye geldi? Yazdığı senet boşa çıktı şimdi. Berbat oldu memleket. Efendim işte bu millet Müslümandır da niye birbirini öldürüyor? Niye efendim gasp oluyor? Hırsızlık bu kadar çok oluyor. Kadın kocasına itaat etmiyor. İzinsiz sokağa çıkıyor. Açılıyorsa açılıyor. Adam karıyı çok fena dövüyor, öldürüyor, bıçaklıyor falan falan. Madem İslam'da böyle şeyler haramdır da bu neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Bana mı soruyorsun? Dini yasak ettiniz. Sohbetleri yasak ettiniz. Vaaz edenleri hapsettiniz. Doğru söyleyen alimleri idam ettiniz. İstiklal mahkemeleri cayır cayır İdam fermanı verdi alimler hakkında. Millet cahil bırakıldı. Ha şimdi yeni yeni biraz bir şeyler konuşmaya başladık ama o zaman bir hoca efendi eski dönemde hatip vaiz, tabi vaazı da çok tesirli olduğu için ona da izin vermiyorlar. Hiçbir lazım değil. Dün bir dergide okudum. Diyor ki yani radyoda konuşmaya o kadar heves ediyormuş, o kadar heves ediyormuş ki yani çok tesirli konuşuyor da millet işte Allah'tan, kitaptan haberdar edecek. Yani 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda falan. Tabii 50-60 sene evveli konuşuyorum. Bir kere konuşabilmiş, hemen yasaklanmış. Hiç daha konuşamamış. Adamcağız o hasretle gitmiş, alim adam. Bir kere konuşabilmiş. Biz şimdi her gün konuşuyoruz. Elhamdülillah demek lazım. Çok şükretmek lazım. Ben şekertüm lezidennekum. Şükrederseniz nimetinizi artıracağım. Bir kere konuşabilmiş adam ya. Fakat o zaman da televizyon yok, bir şey yok falan. Herkes radyo başında. Öyle de tesirli bir adam konuşursa ne olur? Millet birden döner. İstemezler. Zaten milleti yoldan çıkarana kadar canımız çıktı diyorlar. Bir daha bu hocalar yola mı alsa? İstemezler. Urfalı Mahmut Kamil Hoca Efendi varmış mesela. Şehzade başında vaaz edermiş o zaman. Yarım saat vaaz edermiş, vaaz dolarmış, taşarmış. Tabii benim babamın naklettikleri o zaman, tabii yaşlılardan dinlediğim için içinizde hiç tanıyan, duyan da belki yoktur. Urfalı Mahmut Kamil Hoca Efendi. Ama bir tesirli konuşurmuş, bir tesirli konuşurmuş, millet galeyana gelirmiş. Vay bu millete ayağa kalacak. Doğru Kıbrıs'a sürmüşler onu da. Yani bir iki tane konuşan vardıysa da onları da yasaklamışlar. Şimdi böyle bir zamanda millet cahil yetişmiş. Amentü'yü sayamıyor. İslam şartlarını bilmiyor. Helal haram bilmiyor. Cennet cehennem bilmiyor. Bir de milletin kafasını karıştırdınız. Cennet var mı cehennem var mı acabalarda sokulmuş. Bazılarının kafasına. Bu adam Allah'tan korkar mı? Allah'tan korkmayan kuldan utanır mı yani? Şimdi bu din niye bu milleti frenleyemiyor? Haramlardan uzaklaştıramıyor. Madem Müslümandırlar niye bu kadar kul hakkına dokunuluyor? Gazeteler, dergiler yetişemiyor haberlere yapılan zulümler millet birbirine. Bu nedir? Bu nedir? Milletin adı Müslüman ama kendi dinden habersiz. Sadece adı Müslüman. Nüfus kağıdı Müslümanı. Şimdi onu da istemiyorlar. Nüfus kağıdından da çıkartmışlar herhalde. Çıkarttılar mı, çıkartacaklar mı bilmiyorum. Onu da istemiyorlar yani. Diyorlar nüfus kağıdında yazmasın. Niye yazmasın? Belki ben gavurum diyor. Niye Müslüman yazmıyor? O zaman gavurum yaz. O zaman da diyor polis bana yan bakar, ters bakar. Ne alakası var? Vatandaşsın sen. Gavur olan da vatandaş oluyor. Gavur olan cennete giremiyor yoksa. Buralara giriyor, çıkıyor Türkiye'ye. Bir sorun yok. Korkma gavurum demekten madem öylece. Yani Müslüman yazdırma istemiyor. Bu demek gavur ki öyle de ha. Müslüman olan istemez mi? O zaman tamam yazsın oraya ne mal olduğun. Ne mezhep olduğun yazsın oraya. Onu da istemiyor. Ayrımcılık olur. Lan necilik olur? Hiçbir şeycilik olmaz. Adamı kandırıyorsun Müslümanım diye kızını alıyorsun. Sonra gavur çıkıyorsun. Adam da diyor ki ulan vah verdik kızı buna. Çıktı sapık. Çünkü hacının hocanın Müslümanın kızını alabilmek için nüfus kağıdında istemiyor ne olduğunun yazılmasını. Karambola getirecek işte milleti falan. Millet dinden uzak oldu. Millet dinden uzaklaşınca helal haram bilmez oldu. Allah'tan, cehennemden, azaptan korkmaz oldu. Bazı ilahiyatçılar, işte hurafeci hocalar var. Benim gibi işte beni kastediyorlar. Hurafeci hocaların yüzünden millet dini anlamıyormuş. Lan millet yeni başladı dini anlamaya birkaç senedir. Sizle uğraştık senelerdi millet. 20 sene sizi dinledi de. Kaç kişiyi namaza başlattınız? Kaç kişiyi kapattınız? Kaç kişi haramdan kurtardınız? Millet daha bugüne kadar şeyi bile duymamış. Böyle evlatlık diye bir şey yok İslam'da. Evlat alsan da evlatlık sana yasak. Yani kadına çocuğu evlatlık alsa o çocuk büyüse o yabancı olur o çocuk. Ben bunu evlatlık büyüttüm diye o kadın onun yanına açık çıkamaz. Halvet yapamaz, tekkalamaz. Ancak süt emzirirse 2 yaşına kadar o zaman süt evladı olur. Daha bunu bile millet demişler haberi yok. Şimdi yeni yeni başlamışlar. Ya evlatlık alıyoruz ama haberler şeyde programda söylüyormuş kadın. Bu Cübbeli Hoca'yı dinledim demiş. Şimdi evlatlık aldıydım ama uğraşıyorum ona süt emdirmeye işte bir süt verebileyim de bari evladım olsun hakikaten. Yoksa olmuyormuş ya. Bu kadar millet neler ne günahlara girdi bu meseleden. Hangi helal haramı anlattınız ya? İşiniz gücünüz teravih yok. Namaz 3 vakit. Kadın başı açık takılınır. Cin yok, peri yok. Bunlarla uğraşıyorsunuz ya. Esas hurafeci sizsiniz. Ayetlere, hadislere dayanmadınız. Hep aklınıza dayandınız. Mantığa dayandınız. Siz ne Diyanet reisleri gördük yani. Diyanet reisliği yapmış adam. Sakal diyor sünnette yok diyor. Halbuki farz de korkma evladım buyurdu. 4 mezhep müftüsü Ali Adar Efendi. Bu kadar önemli. Sünnet değil diyor adam ya. Diyanet reisi geçenki öyle dedi. Ondan evvelkilerden adam ne diyor ya? İsa Aleyhisselam gökte nasıl yaşayacak diyor. Atmosferde hava yok. Oksijen yok, oksijen. Ya bunlarla hurafeci siz misiniz biz miyiz? Siz ne lüzum var Diyanet reisi olma, ilahiyatçı olma, felsefeci olma. Siz gidin uzay bilimcisi olun ya, astronot olun, bilmem ne olun. Farelerle, maymunlarla çıkarsınız uyduya. Oksijen var mı yok mu? Sen onu mu sordular sana oksijen var? Allah ne buyuruyor, Resul ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Senziru fikum ibni Meryem. Meryem'in oğlu yaşıyor diyor. Şu yakında inecek aranıza. Bukhari'de hadis varken oksijen aranır mı? İşte bunlarla uğraştı bu millet. Milletin belası bu. Millete hakkı söylemediler, doğruyu söylemediler, helal haram demediler. Kimileri kadınlar beni beğensin diye kadınlara göre fetva verdiler. Kocanıza itaat etmeniz şart değil. İzinsiz evden çıkabilirsiniz. Siz köle misiniz, nesiniz? Kadınlar da bunu beğenecek zannettiler. Kadınlar da beğenmedi bunları. Kadınlara bakayım soruyorum, diyorlar hoca diyorlar, sen dobra konuşuyorsun diyorlar. Halbuki ben bazı onlara uymayan bir şeyler de konuşuyorum. Ama kitaptan konuştuğum için millet anlıyor ki bunlar bizi uyutuyor. Bunlar bize yalan konuşuyor. Efendim cennet yok. Veya cennet var, huri yok. Veya huri var, cinsel partner değil. Sekreter gibi olacakmış. Şimdi bunu bu kadar kadın dinliyor. Adam da Süleymaniye'nin imamı, bilmem ne olursa olsun. Bu kadar kadın. Kimse inanıyor mu bunlara? Lan diyor, bu diyor bizim gönlümüzü almak için veya bizim... Ulan aday da değiller ki rey alacaklar diyelim. Yani bizi kandırma diyor, cinsellik yok mok diyor ama diyor. Kadınlar da biliyor ki bu huri işi var. Çünkü Kur'an'da var. Kadınlar ahmak mı ya? Kadın akıllı, kadın Allah'a mı inanacak, sana mı inanacak ya? Yani bunlar basit gibi görünüyor ama bunlar iman meselesi, itikat meselesi. Allah'ımızın var buyurduğu şeyi adam yok diyor ya. Yani hadise zayıf diyorlardı, şimdi ayete de zayıf bayıf diyecekler ya. Veyahut da diyecek ki bu ayetin manası bu değil. Baksana zevvecine evlendirdik kelimesini adam diyor ki sekreter gibi. Yani cennette sekreterlik ne iş var ki? Özel kalem lazım değil ki cennette. İş mi var ki yani? Yol mu tıkanacak? Su mu patlayacak? Cennette ne olacak yani? Araba mı yolda kaldı yani? Telefon edeceğinde ne lazım yani? İçinden geçen önüne geliyor zaten. Sekretermiş yani bu... Yani konuştukları lafı da anlamıyorlar. Ulan biz bir şey söylüyoruz ama çok saçma oluyor yani. Onu da düşünemiyor. Bu millet kafayı peynirle mi yedi? Ayeti hadisi görüyor adam da. Allah'tan mealleri yani yorum yapıyorlar yanlış da direkt meale yanlış mana verebilen pek şu ana kadar çıkmadı. Yakında o da çıkar. Ama yorumlar, parantez, dipnot onlarda bozuk çok. Fakat ayetin direkt manasını veremiyor. Ha bu herife meal yazdırsan demek hurilerle evlendirdi, hurileri onlara sekreter yaptık diye meal verecek. Direkt meale koyacak yani. Koyar yani bu kafa. Kafa bunu da yapacak. Yakında, daha yakında gördüğüm tehlike, meallerin falan tamamen tahrif edilme tehlikesi olacak yani. Allah'tan bu eskiler, Ömer Nasuh Efendiler şunlar bunlar yapmış da, şimdi yeni yapanlar mecbur onlara uymak zorunda kalıyor Hasan Basri Çantaylı falan. Allah rahmet etsin, kabirleri nur olsun, Elmalı Hamdi yazır falan. Şimdi yeni gelen tabii o kadar cesaret edeni şu ana kadar çıkmadı. Yani mealin direkt kendi meali de bozacak. Ama dipnot çok. Ayette diyor ki feinle mi kula raculeni faraculu memrahatani mimmen tardavne mine şühedâi en tezulli ihdâhuma fetüzekkiru ihdâhuma l-ukhra. Senet yaparken alışveriş işte borç, senet şahit bulundurun, adaletli şahitler bulundurun ama iki tane erkek olsun, iki erkek olmasa bir adam iki kadın olsun en azından. Niye iki kadın olsun? Çünkü kadınların biri unutabilir diyor, öbürü ona hatırlatır. Ayette bunu da söylüyor. Biri unutabilir, öbürü ona hatırlatır. Direkt ayetin mealini. Hemen altına dipnot. Ali Bulaç. Dipnot neymiş? O zamanki kadınlar okuma yazma bilmiyordu. Şimdikiler bildiği için bir kadın da idare eder. Ya Allah'ın ayeti var yukarıda. Aşağıya böyle dipnot olur mu ya? Yani Rabbim illetini beğeniyor. Biri unutabilir. Demek ki unutma meselesi onlarda fazla olduğu için şaşırma da unutma. Yok, bu kadın aşırı zekidir. Bilmem nerede birinci çıktı. Onun için bu tek de olur. Yahu kardeşim kaide bütüne göre veriliyor. Ondan sonra istisnalar kaideyi bozmaz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Mesela bir adam bir kadınla tek yerde bir odada tek başına ne yapmasın? Kalmasın. Bu adam Evliyaullah'tan. Çıplak kadın görse hiçbir şey düşünmez. Ona göre Allah ona müsaade mi edecek yani kadınla bir odada kalma? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının elini tuttu mu? Hiçbir kadının elini tutmadı. Halbuki masum, günahsız. Ama hüküm geldiği zaman herkese şamildir. Yani yoksa kadınlar bundan üzülmesin. Niye biz iki tane lazım oluyor? Senin birbirine destek olman için. Sonra biri kalkar adam sana yalan konuşturmaya çalışır veyahut da seni zorlar şu kadardı borcun falan borcunu gizlemeye çalışır. Tek başına kadın zor olur. İki kadın olursanız birbirine kuvvet olursunuz. Sen de tek hedef olmazsın. Allah seni acıyor, kayırıyor da orada birbirine kuvvet için iki kadın olmayı Rabbim şart koşuyor. Sen şimdi niye bundan darlanıyorsun anlıyorsun. Allah bir kaide koyduğu zaman Peygamber de uyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Erkeklere de kaydı var, kadınlara da kaydı var. Herkesin hakkında Allah'ın kanunları var. Bunlar değişmez. Onun için millet gerçek dini anlamak istiyor. Hakkı duymak istiyor. Helal haram hususunda bilgili olmak istiyor. Allah Teala bazı imkanlar yarattı. Şimdi arayan buluyor. En azından internetiydi, işte bu radyo Lale Gül FM'iydi, bizim internet sitesiydi. Şimdi flash televizyonda yarın program oluyor. Bayağı bir sorular konuşuluyor yani ilmi. Bayağı bir meseleler deşiliyor. Artık kimse ben bulamadım, edemedim, dinleyemedim mazur sayılmaz. Hakkı duymak lazım, hakkı bilmek lazım. Eğer bu millete doğru bir din anlatılsaydı tabii ki bugün suç oranları bu kadar fazla olmazdı. Ama bir yandan hocalar, doğru konuşanlar engellendi, vaaz ettirilmedi. Yalan yanlış konuşanlar ortaya çıkarıldı. Onlar da dini yanlış anlattılar millete. Esas tam ters. Bundan dolayı bugün artık bu hale geldi. Bugün işler karıştı. Rabbimden başka bu işi kimse düzeltemez. İnsanların huyu bozuldu. Bunu ıslah etmek ancak Allah'ın elindedir. Celle Celal hidayet ancak Rabbimiz tarafındandır. Ama ne yapacağız? Tebliğe devam edeceğiz, vaaza devam edeceğiz. İyiliği emretmek sadakadır, kötülükten ne etmek sadakadır, değil mi? Şu vaazlar hep sadakadır. Sen birine ulaştırsan sadaka vermek kadar sevap yani. Dediler ya Resulallah, zehbe ehlü düfûr bil ucûr. Fakirler geldi. Ya Resulallah, zenginler bütün sevapları aldı gitti. Niye? Biz kılıyoruz, onlar da kılıyor. Oruç tutuyoruz, onlar da tutuyor. Cihada gidiyoruz, onlar da geliyor. Ama biz paramız yok, sadaka veremiyoruz, onlar sadaka veriyor. Zekat veremiyoruz, onlar zekat veriyor. Fitre veremiyoruz, onlar fitre veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah sizi hiç aşağı etmedi. Sizi bir şeyden eksik bırakmadı. Neden? Çünkü sizin Sübhanallah demeniz sadaka yazılır. Tesbih o sadaka diyor, tehlil sadaka diyor. La ilahe illallah dedin, bir sadaka sevabı. 5000 tane la ilahe illallah dedim. 5000 tane sadaka vermiş oldum bugün. Elhamdülillah sadaka. Velemru bil maruf sadaka. İyiliği emrettin, helalı beyan ettin, sadaka verdin. Ve nevhan kör sadaka. Haram yapma, yalan deme. Bak şu ölçüyü tartıyı bozma, eksik etme dedin. Sadaka. Ne kadar fazla sadaka kazanma imkanlarımız var. Onun için sohbetlerde duyduklarımızdan, doğru anladıklarımızdan şüpheli olduklarımızı nakletmeyelim. Aklımızda doğru kalan meselelerden sanlara nakledelim. İnşallah Rabbim yeniden kalplere hidayetler ekecek inşallah. Fazl-ı keremiyle bu kullarını vesile edecek inşallah. Siz kullarını vesile yapacak, vasıta yapacak. Yeniden din-i mübin İslam parlayacak inşallah. Parlaması başladı, parlaması var. Şimdi mühim olan sıkıntı bu kötü alimler. İşte ayet hadis okuyup yanlış mana veren veya kasıtlı tahrif edenler, Allah bu ümmeti şerlerinden muhafaza eylesin. Allah'ım bunlara fırsat vermesin. Allah'ım bunların çenelerini kapatsın. Allah'ım bunların ilimlerini iptal eylesin. Akıllarından, kalplerinden bildiklerini Rabbim söküp çıkarıp nezah eylesin. Amin. Bir şey bilemeyecek hale gelsinler. Konuşamaz hale gelsinler. Amin. Kim bu milletin inancını bozuyorsa, itikadını bozuyorsa, fıkhını bozuyorsa, ehli sünneti bozmaya çalışıyorsa, eli kalem tutuyorsa, yazıyorsa, Allah kalemlerini kırsın. Allah parmaklarını kırsın. Allah'ım Rabbim acil helaklarını takdir eylesin. Amin. Bugün en büyük bela, yani doktorun efendim yanlış tedavisinden, yanlış teşhisinden, eczacının yanlış ilaç vermesinden, efendim ameliyat masasında yanlış ameliyat etmesinden daha büyük tehlike. Onların hepsi günah kefaret olur. Tabi doktoruna eczacısına günah yazılır yanlış yaparsa. Ama adam en azından günahına kefaret olur. Adama ahirette bir azap olmaz. Ama bir adamın kader yoktur, kadere inanmak lazım değil dediğin anda o adamın kafasını karıştırdın, amentüsünü bozdun. O adamı helak ettin, ebedi cehenneme attın. Sen kurtulabilir misin daha? İşte millet de enayi olmayacak. Hakkı arayacak, hidayet arayacak, Allah'ım hidayet yaratacak fazlu keremiyle. Şimdi bize farzlar yönelmiş. İşte 36. farz okuyoruz. Neymiş? Estaizu billahi ve evfül keyle idâ kiltum. Müşteriler için ölçüm yaptığınızda ölçeyi tamamlayın. Ölçeyi tam yapın. Hiç eksik yapmayın. Bir zerre gram eksik olsa düşün ki kaç kişiye böyle tarttın, ölçtün, ne kadar? Ahirette kul hakkı. Yani bir gram hakla adam ahirette cennete giremez ya. Ne buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat? 70 peygamber kadar ameli olsa, bir zerre kadar da kul hakkı üzerinde olsa ödemeden cennete giremez. Ödemeden cennete giremez. Orada da ödeşmek zor. Burada bir gram, iki gram, beş gram mesele değil ama ahirette bir gram eksik verdiğin adama efendim ne yapar? Köşkünü, sarayını alır gider. Sana hakkını helal etmedikçe sen cennete giremezsin. Bayağı bir sevabını götürür. Ne lüzum var? Ver burada bir liralık, iki liralık şeyi. Doğru yap. Hatta senden geçsin, ondan geçmesin. Biraz da fazla yaparsın şüphelenirsen. Ölçüm yaptığınız zaman tam yapın. Tartarken de vezinu tartın bil kıstasil mustakim. Dost doğru teraziyle tartın. İşte terazi her şey ona vuruluyor da gramı, şusu, busu, kilosu oradan anlaşılıyor. Terazi bozuk ayarlarsan ne olur? Bozuk tartar. Öyle bozuk ayarlamalar, ne oyunlar, ne şeyler ya. Hırsızlıkla zengin olacak olsa fare zengin olur, der tarafı çalıyor ya. Amma ve lakin işte böyle elini böyle şeye vururken tartıya böyle bir hızlı vuruyor falan böyle bir indiriyor işte efendim. 250 gram kıyma 350 geliyor. Hemen de oradan böyle böyle yapıyor, hemen alıyor. O 250'ye inmeden alıyor. Veyahut onun usulü var mesela, ona bile bir vuruyor 400'den o 300'e inene kadar da duruyor. Artık ne bileyim o oyunları ben, o sahtekarlıkları bilmem ama millet biliyor ya. Bunlar her şeyi yapar. Belki de tartının altına civa koyar, bir şey koyar, öyle de var. Her şeyi iki misli gösterme usulü yani. Yaparlar bu millet, ne yapmaz ya. Her yeri soyuyorlar. Soyulmadık yer kalmadı, duvarı deliyorlar. Şeyin binanın arkasından giriyorlar. Tünel kazıp alttan çıkıyorlar. Kapıda bekçi duruyor, içerisi soyulmuş. Adam bir de bak sabah diyorlar bir ulan burası soyulmuş, sen neredeydin? Buradaydım. Uyudun mu? Yok. Herif ne bilsin alttan tünelden, yan apartmandan gelmiş girmiş. Kuyumcunun ortasına kapıdaki ne bilsin, kepen kapalı ya. Bunlar böyle olmuş. Allah Allah. Ne olacak ahirette bu işler ya? Nasıl hesap vereceksin ahiret? Nasıl cevap vereceksin? Ölüm var ya. Kabirde yatacaksın. Münker nekir şu haline. Ne cevap vereceksin? Basacaklar sana sopayı. Kabrin ateş dolacak. Ben hurafem söylüyorum sana ya. Kabrin ateş dolacak. Cayır cayır yanacaksın ya. Nasıl dayanacaksın yangına? İstersen denemesi bedava. Yak bir tarafını hadi. Yak da ne kadar sızlıyor. Görelim. Biraz dumanda kal da çık bakayım. Niye böyle yapıyorsun? Hiç mi ahiret yok ya? Hiç ölüm yok mu? Bütün millet sel gibi gidiyor. Bugün bu kadar cenaze çıktı, sen ne düşünüyorsun? Allah'ım bizim imanımızı kuvvetlendir ya. Amin. Ölümü devamlı düşündür bize ya. Amin. Ölümü çok hatırımıza getir bizim ya. Amin. Hangi günaha karar verdik o anda ölümü aklımıza getir. Amin. Gözümüzün önüne kabri getir ya Rabbela. Amin. Zalike hayrun. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Ve ehsenü tevila, akıbet bakımından daha güzeldir. Yani çok kar edemiyorum. Etme. Ne dedi Şuayb Aleyhisselam? Biliyorsunuz Medyen kimin kavmidir? Şuayb Aleyhisselam kavmidir. Musa Aleyhisselam da orada kaldı ya 10 sene çobanlık etti. Şuayb Aleyhisselam'ın ümmeti neden battı? Helak ol. He? Ölçü ve tartıda noksanlık yüzünden. Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı kavimlerin helak sebepleriyle birlikte zikrettir. Lut kavmi erkek erkeğe ilişkiden, kadın kadına da ilişki de vardı aynı kavimde. Efendim, Şuayb Aleyhisselam kavmi ölçüyü tartıyı işte eksik etmekten böyle Allah Teala bazı kavimler tekzipleri var, inkarları var. Zaten inkar hepsinde müşterek. Bazılarında özel suçları var, günahları var. Ve ilâ medyene kavm Şuayb'a. Medyen'e, yani Medyen kabilesine kimi gönderdik? Kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şuayb Aleyhisselam geldi. Gale bütün peygamberler ne diyorsa o da aynısını söyledi. Ne söyledi? Ya kavmi abudullah, ey benim kavmim, Allah'a ibadet edin. Ma lekum illa gayru, sizin ondan gayrı ilahınız yok. Ondan başka tapacağınız yok. Tamam. Ve la tenkusul mikyale vel mizan, ölçüyü tartıyı noksan etmeyin. İnni arakum bi hayr, ben sizin durumunuzu iyi görüyorum. Buna da muhtaç da değilsiniz. Hepiniz yiyorsunuz, içiyorsunuz, geçiniyorsunuz. Hani fakir sen yapabilirsin demek değil ha. Burada onların halini anlatıyor. Ve inni khafu aleykum, ben sizden korkuyorum. Başınıza gelecek azab-ı yevmin muhit. Bir günün azabı başınıza gelecek, her tarafı kuşatacak, kimse kaçamayacak. Ve ya kavme uful mikyale vel mizane bil kıst, ey benim milletim, ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءُمْ, İnsanlara eşyalarını, vereceğiniz metalarını noksan etmeyin. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضُ مُفْسِد۪ينَ, yeryüzünde fesat çıkartmayın, bozguncu vaziyette dolaşmayın. Bunu her yere kıyas yapın şimdi. Değil mi? Faturalar meselesi. He? Adamın kullanmadığı suyu yazdın adama. Bu da buna girer. Elektrik o kadar kullanmamış, yazıyorsun adama fazladan. Bu da buna girer. Telefon konuşmamış, iki dakika, bir dakika fazla yazıyorsun adama. Bu da buna girer. Ne oyunlar dönüyor şimdi? İlla ki herkes peynir tartmıyor yani. Kimisi de böyle işler yapıyor, ince işler. Bilgisayarın başında. Muhasebecilik. O muhasebecilik ne veballi bir iş. Yanlış hesap yapar. O adama vereceğin, adam sana teslim olmuş. Efendim hesaplara göre hareket eder. Sen de o hesapta ileri geri yapmışsın. Adamın haberi yok. Ortaklar arasında ne meseleler? İşin başında olan var, olmayan var. İşin de başında olan ne yapar? Oradan karı noksan gösterir. Buna az para versin diye. Bak ne meseleler yani. Bunlar hep yapılıyor. Bir de kendine göre muhasebeci buluyor. Bozacının şahidi, şıracı. Ondan sonra şuradan kaçıralım, buradan ortaktan kaçıralım, vergiden kaçıralım falan filan. Gerçi vergi meselesini soruyorlar ama vergide de mesele farklı biraz. Çünkü adalet vergi olacak. Konulan vergiler adaleti vardır. Ama vergide ne olmayacak? Adaletsizlik ve eşitsizlik olmayacak. Zenginle fakire aynı muamele olmayacak. Herkese gücüne sürmeyeceksin. Orada da yanlış işler var. Ne olacak böyle bu işler? Laiklik bizi kurtaracak ya, laiklik işte. Laikiz ya. Her şeye laikiz yani. Her şeye laikiz. Ondan sonra Allah'ın kitabına baksa bütün bu işler düzelir mi? Düzelir. Kur'an'a, hadise baksa her şey düzelir mi? Düzelir. Ya ben parti martı kursam başa geçerim ya. Niye? Çünkü fakirin elektrik suyu, para, su parası, elektrik parası, efendim doğalgaz parası ödemek imkanı olmayan asgari ücretliden asla almak caiz değil. Ne yapması lazım? Devlet beytülmal onu karşılaması lazım. Oo, herkes beni seçer değil mi? Ya bizim millet bundan haber ver. Benden 300 eksik al gel. Kim olursan ol. Tabii. Bunlar da işte bazı palavracılar çıktı eskiden. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. 40 anahtar dağıttılar falan. Neyse onlar da 7 gitti, 8 geldiler. Şimdi tabii yaşlandılar da gelemiyorlar. Yoksa şimdi bile gelirler. Çünkü millet seviyor bu işleri. Palavrayı çok seviyor yani. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yapamayacağın şey konuşmayacaksın, o da haram. Şimdi işte doğru Müslüman adam olsa siyasetçiler, memlekette bir sorun kalmaz. Neden? Adam doğruyu konuşuyor. Doğruyu konuşunca da ne der? Maaşlara zam yapamayacağım, kusura bakmayın. Elektrik, su parası alacağım, çare yok. Bu türlü geçinemeyiz. Dediği anda kimse sana rey vermez, sen de kurtulursun, onlar da yalandan kurtulur. Ama işte olmuyor. Bütün mesele milleti nasıl kandıracağım. Ondan sonra işin başına geldin, hadi bakalım, bütçe denk olmuyor. Sen ayağını denk alsaydın ya buraya gelirken, ne bütçe denk olmayacağı belliydi. Ama alamazsın. Fakir ya, garip ya, 600-700 lirayla kaç, 300-400 lira kira veriyor, o da gece kondoda oturuyor zaten. Nasıl verecek elektrik, su, doğalgaz? Bunları ayarlamak lazım. Haksızlık yapmayın diyor Şuayb Aleyhisselam yani. Zulüm yapmayın. Adaletli olun. Bu her tarafa gider. Büyük mesele bu, mesuliyetli mesele bu. Bu millet İslamiyet'i tatbik etse hiç fakir kalır mı? Kalmaz. Bir fakfuk fon çıkartmışlar. Onda nereye gittiği belli değil. Yani halbuki zenginden alınacak 1/40 zekat, zekatı da gelecek devletin tahsildarları hesap edecek. Sen öyle istediğin kadar kendi kafandan vermeyeceksin. Mallar yığmış mağazada. Ondan sonra kendi kafasına göre ben bu sene vermiyorum. Bu senin keyfine mi be? Niye? Bu sene çok borcum var. Hesap ettin mi borcunu alacağını? Yok, hesaba lüzum yok. Borcum çok. Olur mu öyle iş ya? Borcun şu kadar, gelirin kaç kat, malın kaç kat. Ama şimdi devlet tahsildarı gitse, her yeri didik didik etse, zekata hesap etse, onu da sadece fakirlere verilecek. Ha, başka bir yere yok, yola çeşmeye yok. Hastaneye, pastaneye. Fakirlerin eline verilse, fakir kalmaz ya. Bu kadar işsizlik sorunu var. Zekat işlese işsizlik sorunu kalmaz. Amma ve lakin hala tutturmuşlar bir laiklik. Hala. Ya bu sizi getirdi buraya, vurdurdu duvara, tostladık, daha nereye gideceğiz ya? Biz İslam'ı yaşayıp yaşatacağız da dünyaya örnek olacağız inşallah. Biz bunu bekliyoruz. Biz bunu beklerken hepten dinsiz mi olalım ya? Allah muhafaza ya. Niye bu kadar gasp var? Niye kapkaç var? Niye fuhuş var? Niye taciz var? Niye tecavüz var? Niye? Hepsi bu Allah'ın düzeninin işlememesinden. Niye terör var? Kur'an'ın hükmetmemesinden. Ve ma hakemu bi gayri, bir topluluk Allah'ın indirdiği hükümlerle amel etmezse, tatbik etmezse, İlla cealallahu be'sehum beynehum. Allah aralarında yavaş çıkarır, birbirine kırdırır. Hadis-i şerif, hadi bakalım. Ve la ketiruz zina. Bir millette zina çoğalırsa, illa feşafihumul mevt. Ölüm oranı artar. Ve la taffeful mikyale vel mizan. Ölçüyü tartıyı eksik ederlerse, illa feşafihumul fakir. Fakirlik yaygınlaşır. İlla uhidu bissinin. Kıtlıkla ve bereketsizlikle cezalandırılır. Fakirlik artmadı mı? İç savaş artmadı mı? Millet birbirine girmiyor mu? Ne olacak bu? Sorduğun zaman da bizim gibi hurafeci hocalar yüzünden millet dini anlamamış. Biz anlatsaydık millet anlardı. Bize anlattırmadınız ki bir şey. Ha, özel gelenler, dinleyenler, anlayanlar oldu. Ama bu halk genel manada bu sohbetleri dinleseydi bugün hiç zannetmiyorum bu kadar böyle rezillik olacağını. İnsanların içinde iman var ya, bu halk Müslümandır, kalbinde cevher var. Ama cevheri işleyecek, efendim, madenden çıkaracak, işleyecek adam lazım. Adamları da konuşturmadınız. Şimdi ceremeyi çekiyorsunuz, fatura pahalı. Medreseleri kapattınız, tekkeleri kapattınız. Doğuda, güneydoğuda seydalar faaliyette gösterseydi, medreseler faaliyet gösterseydi, var Allah sayılarını artır. Eğer oralarda bütün din adamları, ilim adamları sohbetler yapsaydı, rahat olsaydı, bu olur muydu böyle terör ya? Millet oralarda hocalara, şeyhlere, alimlere, seyitlere seyda derler. Yani çok saygılı oranın halkı. Çok saygılı. Ama ulaşımlar koptu. Yasaklandı. Medresede okuyan adama hiçbir imkan verilmiyor. Adam niye okuyacak? Okuyacak. Memur olamıyor, maaş alamıyor. Hafız olmuş. Arapçayı yutmuş, bütün kitapları yutmuş. Ve ilahiyattaki profesörlerini suya götürür, susuz getirir. 40 sene daha okutur. Ama adam diyor ki İmam-ı Azam olsan diploman yok. Bunları yeryüzünde zemini yeşerdi. Her türlü cehalet, her türlü rezalet yeşerdi. Ondan sonra adam İmam Hatip'te girmiş, Kur'an'ı yüzünden zor okuyor, okuyamıyor. tefsirden haberi yok, hadisten haberi yok, fıkıhtan bir şeyden haberi yok, diplomaları almış, çıkmış, gelmiş imam olmuş. Şimdi yanlış namaz kıldıran var dolu. Yanlış okuyan var. Arkasından namazı ziyade ediyorsun yani. Rastladığın zaman. Diplomayla bu iş olur mu? Ehliyet lazım, liyakat lazım. Liyakat lazım. İlâ hüssidel emru ilâ gayri ehli. Emanet, iş, yetki, hüküm ehil olmayanlara teslim edilirse. Fentazırız ya. Bekle ki kıyamet kopacak. Bakiyetullahi gayrun lekum. Dedi ki Şuayb aleyhisselam, yahu size bir kar kalmıyor mu bu ölçüde tartıda verdin? Adam 50 gram dedi, 50 gram verdin. 2 metre dedi, 2 metre kestin. Oradan 2 santim, 5 santim çalmadın. 5 gram, 3 gram çalmadın. Evet, burada sen bir ticaret yaptın. Aldın, sattın değil mi? Bir kar kalmıyor mu herkese? Kalıyor. Kalıyor ama kurtarmıyor. Şimdi ben 5 metrede, 5'er metre şeyden, santimden 50 metre, 1 metre kazanırım bilmem. Şuna bak ya. Metresi kaça? 20 lira. 20 liraya bu kadar cehenneme girilir mi ya? Allah'ın size bıraktığı kar hayrun lekum in kuntum mu'minin. Allah peygambere inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Yani Allah'ın verdiği karda ne var? Bereket var. Helal kazanırsın, bereket var. Haram kazanırsın, çok kazansan bereket yok. Ve mâ ne aleykum bi hafiz. Ben sizin başınızda murakip değilim ki sizin başınıza gelip ölçerken, tartarken onu mu kontrol edeceğim ya? Kalu dediler, ya Şuaybu salatuke te'muruke en netruke ma ya'budu abahuna ev en nef'ale fi envalina ma neşâ. Ey Şuayb, ya sen dediler, babalarımızın taptığı putlara tapmamızı bize yasaklıyorsun. Veyahut da mallarımıza karışıyorsun, şöyle ölçmeyin, böyle tapmayın diye bize karışıyorsun. Senin namazın mı sana söylüyor bunu böyle yap? Bak, senin namazın mı söylüyor böyle yap? Aynı müşrik lafları şimdi de var değil mi? Sen sakalın mı öğretiyor sana bunları ya? Sen çarşafın mı söylüyor sana bunu? İnneke le entel halimur reşid. Ya dediler sen acele etmeyen, halim selim, olgun bir adamsın. Niye karışıyorsun ben ne almışım ne satmışım ya falan. Şimdi bize de aynısını söylerler. Ben de biraz kürsüde böyle biraz şiddetli konuşurum. Aşağı indim çok yumuşak huylu bir adamım. Baksam böyle buradan ahkam kesiyorum. Aşağıda yani iyi, zayıf huyluyum, iyi insanım. Kaba değilim, bağırmam, çağırmam falan. Ama o sefer ya hocam sen iyi huylu adamsın, ahlaklı adamsın böyle. Niye ona buna çatıyorsun? Ya ona buna çatmayayım da nasıl durayım ya? Sen kaderi inkar edeceksin, sen iman şartını ikiye indireceksin, sen namazı üçe indireceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, ben de buraya çıkacağım, hoşaf soğutacağım, doğruyu söylemeyeceğim. Benden onu bekleme. Peygamber'e de ne diyorlar bak, sen halim, sen iyi adamsın, iyi huylu adamsın. Ne karışıyorsun milletin, kim ne yapmış, kim eksik tartmış, ölçmüş, ne karıştırıyorsun? Hep böyle derler ha hocalara. Karışma ya hoca efendi, başına sıkıntı gelir. Bilmem ne, ondan sonra mahkeme açarlar, içeri atarlar, şöyle olur, böyle olur. Ya, biz böyle olduk zaten. Ondan sonra da, bazıları da dediler, demediler değil. Biz sana demedik, metliye sütliye karışma sen. Yaptım böyle işte, çok konuştum falan. Dediler yani bunu bana diyenler o. Kale, Şuayb Aleyhisselam, ya kavmi, ey benim milletim. Erayitü min kuddi alâ beyneti bir Rabbi. Söyleyin bakayım, bana Allah'tan ayet gelmiş, din gelmiş, delil gelmiş. وَرَزَقَنِ مِنْ رِزْقَ الْحَسَنَى. Allah beni kendi tarafından güzel rızıklarla rızıklandırmış ise ben bildiğim doğruyu size nasıl demeyeceğim? وَمَا اُرِدَ نُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْ. Ben size yasakladığım şeyi kendim ters gidip de yapmak istemiyorum. Ne diyorsam size onunla ben de amel ediyorum. اِنْ اُرِيلُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَسْتَطَعَتْ. Gücümün yettiği kadar ben sizi düzeltmek istiyorum. Alemi düzeltmek istiyorum. Ölçüde tartıda noksanlık yaparsan, zina yaparsan, içki içersen, kumar oynarsan, faiz yersen, yalan dersen, nizam kalmaz, düzen kalmaz, güven kalmaz, bunalım olur, insanlar hiçbirbirine itibar etmez, itimat etmez. Bak eskiden sözle, lafla alışveriş olan memlekette, şimdi çekle, senetle bile vermiyor adam, ödemeyeceksin diye. Hiçbir itibarı kalmadı insanların. Çünkü İslami düzen işlemiyor. İşte bu ifsattır. Ama Kur'an'a göre yaşasa herkes bu ıslahtır. Ve ma tevfiki illa billah. Benim muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyla. Aleyh tevekkeltu eleyhunib. Ben ancak Allah'a güvendim. Ben ancak ona yönelirim. Ve ya kavmi la ecrimennekum şikaki. En yusibekum mislu ma asaba kavme Nuhin ev kavme Hudin ev kavme Salih. Ey Şuayb Aleyhisselam, ey milletim. Bana karşı geliyorsunuz. Başta inanmıyorsunuz. putları bırakmıyorsunuz. Sonra ölçüyü tartıyı eksik ediyorsunuz. Laf dinlemiyorsunuz ama bana karşı gelmeniz sizin başınıza, Nuh kavminin başına veya Hud kavminin başına veya Salih aleyhisselamın kavminin başına gelen belaların bir benzerini yakında getirecek. Sakın siz de o belaya düşmeyin. وَمَا قَوْمُ لُوْتٌ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ Lut kavmi de sizden uzakta değil. İşte o ölü deniz dedikleri yerde Sedum. Efendim Lut kavmi de sizden uzakta değil. Nasıl taşlarla Allah onlara taş yağdırdı. Nasıl onları yerin dibine geçirdi. فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Rabbinizden af isteyin. Sonra Allah'a tevbe edin. Bütün hatalarımızdan, cemî günahlarımızdan ya Rabbi. Tevbe ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Yani üç kere bunu okusa Allah ne kadar merhamet sahibi ki harpten kaçsa en büyük günah yapsa diyor pişman olup şunu üç kere okusa af olur ya. Estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Estağfirullah el-azîm el-lezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Bugün Kurtubi tefsirinde gördüm ya. İmam Mekhul radıyallahu teala diyor. Bir toplulukta, bir millette, bir memlekette herhalde 15 kişi olsa günde 25 kere kendi günahları ve Müslümanların günahları için af isteseler o memlekete toptan bela gelmez diyor. 15 kişi olsa en az 25 kere kendi ve toplumun günahları için istiğfar edecek. Bu hususta ben yazdım. İstiğfar Risalesi'nde var. O istiğfar Risalesi'nde var 27 kere, bir rivayet 25 kere. Hatta öyle bir istiğfar var, nedir o? Estağfirullahellezi la ilahe illa verrahmanerrahim elhayyel kayyum ellezi la yemutu ebeden ve etubu ileyh rabbighfirli. Bunu 27 veya en az 25 kere yapsa kendine, ailesine, malına, mülküne, mahallesine, çevresine ve hatta bulunduğu memleket halkına bela gelmez. Denemişler bunu, sahip bulmuşlar alimler. Hadis-i şerifte de geçiyor. 27 kere. Bari bir 15 kişi çıksın bunu yapan ya. Ben de bir gün yapıyorum, 3 gün unutuyorum. Bir gün yapıyorum, 3 gün unutuyorum. Eskiden arabanın önüne yazmayayım. Sonra arabayı değiştiriyoruz ikide bir. Şimdi kiralık tuttuk bir araba zaten. O arabanın önüne diyorum yazın şunu. İstiğfarları unutma. Böyle yazmıştım. Böyle vardı. Önümde şimdi yine unutuyoruz. Arkadaşlara yine tembih olsun. Onu önüme yazsınlar. Ama 15 adam lazım. Bu işi cemaattan birileri üstlensin. Memlekete bela gelmesin. Bu istiğfar özel. Değişik bir şey. Daha kolay. Allah'ım mağfirli velil müminine vel müminat. Bu daha kolay. Bu tam dişinize göre. Allah'ım mağfirli ya Rabbi beni affet. Velil müminine vel müminat. İnanan erkek kadınlar affet. 15 kişi yapsın bunu ya 25 kere. Af isteyin, tevbe edin. İnne Rabbi rahimun vedud. Rabbim çok acıcıdır. Kullarını çok sever. Müslümanlar çok sever. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَوْ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُوا وَاِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا Dediler ey Şuayb, senin dediklerinden birçoğun lafları anlamıyoruz. Ne bu ya istiğfar, tevbe, bir şeyler. Anlamıyoruz biz bunu. وَاِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا Zaten seni aramızda çok güçsüz görüyoruz. Ama kabilen kuvvetli. وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ Kabilen olmasa seni taşla öldüreceğiz. Ve ma ente aleyna bi aziz. Sen bizim nezdimizde böyle muteber bir adam değilsin. Ama işte kabilen seni tutar. Yani ırkçılıktan. Onun için sana dokunamıyor. Kale ya kavmi erahtu ya hacu aleykum minallah. Ey kavmim. Siz Allah'ın gücünü görmüyorsunuz da benim kabilemin gücünü mü görüyorsunuz? Ben Allah'ın peygamberiyim diyorum size. Allah kim? وَاتَّخَذْتُمُوا وَرَاكُمْ ظُهْرِيَّ Allah'ı arkanıza attınız öyle mi? Hiç Allah hesaba katmıyorsunuz öyle mi? اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ Rabbim sizin yaptığınız her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Kıpırdatmaz sizi istese. وَيَا قَوْمُ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانْتُكُمْ Öyle değil mi? Siz artık beni taşlayacak hale geldiniz. Siz Allah'a inanmıyorsunuz. Hüküm, helal, haram dinlemiyorsunuz öyle mi? Tamam ey benim kavmim. Devam edin durumunuz üzere, haliniz üzere. Yapın yapabildiğiniz kadar. İnni amil. Ben de cihada devam edeceğim. Tebliğe devam edeceğim. Vaaza devam edeceğim. Sevfe te'alemune men ye'ti azabu yuhzihi umenu ve kadib. Yakında bileceksiniz. Kimin başına rusva edecek bir azap gelecek. Kim yalancıymış göreceksiniz. Vertakibu. Bekleyin belanızı. İnni ma'akum rakib. Siz bekliyorsunuz ben öleceğim. Ben de bekliyorum siz gebereceksiniz. Peygamberler neler çekti bu milletten ya. Velemma ca'a emruna. Ne zaman bizim azap emrimiz geldi? Ceyna Şuayben vellezine amenu ma'aybı aleyhissalatü vesselam. İman etmiş olanları acıdık, rahmetimizle kurtardık. İnananları da al git, geri kalanı bize bırak. Onlar helak olacaklar. İmansızlar kalsın. Çünkü bir Cebrail aleyhisselam tek bir narayla ne yapacak? İşlerini bitirecek. Bu zalimleri ne yaptı? Bir nara, Cebrail aleyhisselamın narası kuşattı. Allah. Başka var. Şimdi bu ayet-i kerimede Cebrail aleyhisselamın narası helak etti diyor. Şuara suresini açtık. Kâlelum şuaybun elâ tettekûn. Şuayb aleyhisselam onlara dedi ki Allah'tan korkmayacak mısınız? Haramlardan sakınmayacak mısınız? İnni lekum rasûlün emîn. Ben çok güvenilir bir peygamberim. Fettekullâhu ati'ûn. Allah'ım benim sözümü dinleyin. Ve mâ eselukum aleyhi min ecr. Ben sizden para pul istemiyorum. Bütün peygamberler aynı şeyi söylediler. Para istemiyorum. Onun için sohbetten para alsan tesir etmez. İn ecriye illâ alâ rabbil âlemîn. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Evful keyle ve lâ tekûnû minel muhsirîn. Ölçüyü tartıyı tam yapın. Eksik edenlerden olmayın. Ve zinû bil kıstâsıl müstakîm. Dost doğru teraziyle tartın. La tebghasun nase eşyâ'en ve la te'azev fil ardı müfsidîn. İnsanların malını mülkünü eksik etmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dolaşmayın. Vettekullezî halakakum vel cibilletel evvelîn. Hep ayetlerin sonlarını görürüz. Sizi yaratan, önceki atalarınızı yaratan Allah var. Bu alemi Allah yönetiyor. O öldürüyor, o diriltiyor. Her şey onun elinde, ondan korkun. Kâlû innemâ entemlel müsehharîn. Dediler hadi git ya sen büyülenmişlerden birisin. Bizim gibi bir adamsın. Peygamber olsan büyük farkın olması lazım. Yememen lazım, içmemen lazım, alışveriş yapmaman lazım. Ve inne zunnuke leminel kazibin. Zaten biz seni yalancılardan olarak düşünüyoruz. Feskut aleyna kisefen minel seva in kunte minel sadikin. Gökten bize parçalar indir, taşlar yağdır. Doğru söylüyorsan kafamıza taş yağdır. Kâle rabbi alem bimâ te'amelûn. Rabbim daha iyi biliyor sizin neler yaptığınızı. Sizi hırsızlar, sizi gavurlar, sizi. Fekezzebuhu. Onu yalanladılar. Feekezzebuhu azâbu yevmiz zulle. Burada da buyuruyor ki, gölge gününün azabı onları yakaladı. İnnehu kâne azâbe yevmin azîm. O, çok büyük bir günün azabıydı. Nasıl oldu? Şuayb aleyhisselam çıktı bıraktı. Müminler gitti. Bunlar kaldı. Ondan sonra bir kuraklık, yağmur yok, su yok, bir şey yok. Helak olacak hale geldiler. Ama öyle değil. Bu sefer Allah-u Teala bir bulut gönderdi. Bulutu görünce herkes kurumuş. Hâzâ arizun mumturuna. Bu da başka bir surede. Dediler ki bu bulut bize yağdıracak. Ateş yağdıracak. Haberleri yok. Belhü mesteaceltum bi. Allah-u Teala buyuruyor ki o sizin acele gelsin azap yağdır kafamıza gökten dediğiniz azap haberiniz yok. Rihun bir yel, bir rüzgar, bir bulut ki fiha azabun elim. İçinde can yakıcı azap geliyor. Tüdemmiru kulle şeyin bi emri rabbiha. Rabbinin emriyle önüne gelen her şeyi kırıyor, geçiriyor. Şimdi ara sıra Amerika'ya geliyor ya. Hortum, mortum. Şimdi de şey geldi. Kum fırtınası geldi. Hepsi de oraya gidiyor ya. Dünyada başka bir yer yok, hep oraya gidiyor. Ne işte anlamadım. Her gün haberlerde bir şey var. Şu kasırga geldi, bu gitti, bu geliyor, bu yolda. Acil tedbir alın, boşaltın, çıkın, gidin. Allah Allah. Geçen kasırga kırdı geçiriyor. Ormanlar yanıyor. Ondan sonra sen efendim, kum fırtınası. Ya bir kum fırtınasına baş edemiyor ya. Nasıl baş edeceksin? Geçen bir çekirge bastı bir yeri. Allah Allah. Allah Teala çekirge en büyük ordularımdandır buyuruyor. Çekirgeyle baş edemez bir memleket ya. Bir memlekete çekirge musallat etse tarlada mahsul kalmaz ya. Allah Allah. Ne aciz, teknoloji ne kadar aciz ya. Teknoloji. Bir atom bombası atayım da bari çekirgeler ölsün. Sen de kalırsın. Bir ara yaptılar ya herifin biri. Komoktilerde oldu öyle bir şey. Şimdi çekirgeler şeyi yedi. Ondan sonra efendim çekirgeye basmış ortalığı. Mahsulleri yiyor. Herkes çıkmış çekirge avına. Yani silahlan bir de. Ama çekirgenin canı kaç parası silah. Çoğu boşa gider veya adama gider falan. Bir tanesinin burasına çekirge kondu. O da karısına işaret ediyor ama konuşursam çekirge kaçar diye böyle yapıyor falan işaretle. Karısı da bir çaktı. Adam gitti. Çekirgelere bir silah at. Bir atom atarsın çekirgeye. Rüzgara bir atom at. Kum fırtınasına. Rüzgara, kasırgaya bir atom at gitsin geri. Ya. Toplandılar bulutun altına, bekliyorlar. Allah'ım ya Rabbim, buluttan bir ateş yağmaya başladı başlarına. Fasbahu la yura illa mesakinum. Sabahın diyor, evlerinden başka ortada bir şey yok. Hepsi biçilmiş, samana döndü. Adam diye bir şey yok. Bir yandan ateş yağıyor buluttan, kaçamıyorlar. O anda da Cebrail aleyhisselam nara atıyor. Zaten ateşe mateşe lüzum yok. İnkânet illâ sayheten vâhideten. Yasin'de var. Habibi Neccar'ın kavmine. Cebrail aleyhisselamı gönderdik diyor, bir nara patlattı. Feydâhum gâmidûn. Bütün o zaman Antakya halkı sönmüş ateş külü gibi öldü gitti diyor. Yani Cebrail aleyhisselamın öyle güçlü sesi var ki şu anda gelse dünyanın üzerine bir sayha, bir nara atsa şu anda 7 milyar, 8 milyar insanın hepsinin kalbi çatlar, ödüm koptu derler ya, öt işte ha. Ödü kopar, hepsi ölür, bir tane sağ kalmaz. O kadar kuvvetli sesi var. Narası var. Gürültü ne demek? Kalbi çatlatır ya. Bir yandan Cebrail sen bağırıyor, bir yandan ateş yağıyor. فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِمْ جَاثِمِ Vatanlarında, memleketlerinde dizüstü çökmüş gittiler. Hepsi öldü, indiler. كَلَّمْ يَغْنَفِيَا Sanki hiç orada kalmamışlar, hiç yaşamamışlar, o sokaklardan hiç geçmemişler, o memlekette hiç bulunmamışlar. اَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ Kurban oldum Allah. Semud kavmi diyor, Salih Aleyhisselam'ın kavmi nasıl kahroldu? Hud Aleyhisselam'ın kavmi nasıl kahroldu? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi nasıl kahroldu? Nasıl uzak oldu? Nasıl rahmetten kovuldu? İşte Şuaybi Aleyhisselam'ın kavmi Medyen'de kahrolsun diyor. Allah bastı mı belayı? Allah'ın bedduası, kurban olduğum, icraat demektir. Senin benim gibi ikide bir var. Allah şunun belasını versin. Herif daha sağlamlaşıyor ya. Beddua diyorum herife, herif daha canlanıyor. Benim bedduam da tutsa zaten adam kalmayacak memlekette. Yok, ben duacıyım, bedduacı değilim. Birkaç tane var öyle zındık, onlara yapıyorum. Onlara yapıyorum, tutuyor da birkaç tanesine tuttu. Ama özel görüşelim bu konuyu. Kürsüden anlatamam. Şimdi efendim, Rabbim bastı mı belayı, kahriyeyi, uzak olsunlar dedi mi, bitti onların işi. Onun için bu ölçü tartı işi şakaya gelmez. Bak koca millet bu yüzden helak oldular. Şimdi bu hususta bir rivayet burada var. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Evet. Esve-ü sürrak men seraka lişşeytan. Hırsızların en beteri şeytan için çalandır. Hazreti Ali Efendimiz sordu. Vekeyfe delk ya Resulallah, bu nasıl olur? Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mâ nekasa ehadun minel mikyâli kafzaten ve lâ hafneten illâ ve ehezevuş şeytânu. Şimdi bir kimse bir ölçekten bir avuç yahut bir çanak, işte çanakla da ölçülenler var ya, böyle batırıyorlardı. Eskiden bu kadar teraziler yoktu, hassas teraziler. Bir avuç, bir çanak eksik yapsa o eksik olanı, eksittiği tarafı şeytan alır. Şeytan geliyor alıyor. Allah Allah. Ve min zâlike erzâkûm. Şeytanların rızıkları ondandır. Şeytan neyle ne yiyormuş, ne içiyormuş? O eksik noksan yapanlardan, o da oradan götürüyormuş. Şimdi diyorlar hurafet. Lan ne hurafetisi? Bu hadis-i şerifin teyit eden ayet yok mu? Var. Ne buyuruyor İsra suresinde şeytana? Ve şârikum fil envâli vel evlâdi ve idhum. Sen onların malına da ortak ol, çocuğuna da ortak ol diyor. Malına ortak ol. İşte sen böyle ondan çaldın kendine, oradan şeytan götürüyor. O şeytanın nasibidir. Yani ne demek? En kötü hırsız ne, şeytan için çalın. Yani kendine yarasa bari, dersin ki dünyada yaradı bari. Ama sana da yaramayacak diyor. Çaldığını şeytan zaten götürecek, ondan hiç sana da bir santim de kalmayacak. Şeytan alıyor. Besmelesiz yedin, şeytan beraber yiyor. İçtin, şeytan içiyor. Hanımına yaklaştın, şeytan yaklaşıyor. Mallarına, çocuklarına ortak ol diyor. Hırsızlık yaparken besmele çekilir mi? Bir de çek de gavur ol. Besmele çekmezsen şeytan ortak. Zaten 2 gram çalacaksın oradan. Besmele çekilir mi? Çekilmezse şeytana gitti. Allah Allah. Hemen ekelel helal. Kim helal yerse, böyle gramlara, kuruşlara tenezzül etmezse, hatta milyon dolar olsa, haramsa bırak derse, safa dinu, dini temiz kalır. Irzı, haysiyeti, şerefi temiz kalır. Ve rakka kalbu, kalbi yumuşak olur. Ve demaat aynen haşyetillah teala, Allah korkusundan gözlerine yaş gelir. İşte ben ağlayamıyorum hoca efendi. Belki de sen haram yiyorsundur, dikkat et. Çünkü haram yiyen taş gibi olur. Taştan bile su çıkar, bundan yaş çıkmaz. Ya, gözlerine yaş gelir Allah korkusundan ama. Öyle sevgilim beni terk etti diye ağlayan çok. Sahtekarlar. Allah için ağlayan kaç kişi var? Fuzuli fuzuli ağlıyorlar ya her şeye. Allah için hiç ağlayan. Yani görmedik demeyelim. Gördük de görmemiz de lazım değil. Zaten onu gece falan gizli ağlamak lazım. Velem tekun li daveti hicab. Bir adam helal yerse duasının önüne perde yoktur. Duası direkt Allah'ımızın kabul huzuruna vasıl olur. Ve men ekelel haram. Kim haram yerse ma te kalbu, kalbi ölür. Ve zaife nefsu, nefsi zayıflaşır. Bütün haramlara müptela olur. Şimdi ne dedim size? Benzin bozuk olursa araba tekler. Adam haram yedi mi bütün uzuvlarında ibadet zevki kalmaz ve artık onun nefsi haram yedikten sonra zinaya da meyilli olur, kumara da meyilli olur, yalana da meyilli olur. Çünkü benzin bozuk. Helal yeseydi canı ibadet isteyecekti. Haram yedi, canı haram istiyor. Ve haceballahu davetehu. Allah haram yiyenlerin duasını engeller. Ne dedik? Eddua miftahü sema. Dua göklerin anahtarıdır. Anahtarın dişleri olmadan açmaz. Dua anahtarının 2 dişi vardır. Eklül helal sıdkul mekal. Biri yalan konuşmamak, doğru konuşmak, biri de helal lokma yemek. Allah'ım haramdan muhafaza eyle. Şüpheliden muhafaza eyle. Takva nasip eyle. Ve kallet ibadetu. Haram yiyenin ibadeti az olur. İbadet nasip olmaz. Namazı zor kılar, üşenir. Sabah namaza kalkamaz. 2 rekatı nasıl kılacağım, dağları taşıtın bana namaz demeyin der. Abdest alana kadar 30 dakika düşünün. Ya 1 dakikada abdest alacak, 20 dakika oturup düşünüyor ya. Alayım mı, almayayım işte. Hele o sabah namazında var ya. Böyle oturuyor, arada yine dalıyor malıyor. Az daha gidecek geri. Zor böyle kaldırıyor kendisini. Abdesthanenin başına koyuyor. Musluğun başında da düşünen var. Musluğun başına hala düşünme devam ediyor. Haram yemiş. İbadeti az olur, zor olur. Allah'ım bizi muhafaza et. Ya Rabbel Alemin. Evet. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyururlardı ki bu ölçüyle tartıyla uğraşan tüccarlara, tacirlere şimdi de tabi illa ölçü tartı demedim. İşte demin dedim muhasebeler, bilgisayarlar, otomatik hesaplar, bunlar hepsi buna giriyor. Eksik noksan yaptığın zaman, adamın hesabını karıştırdığın zaman kasıtlı adamın anlayamayacağı hileler var şimdi bu bilgisayar işleri. Daha da bir acayip oldu yani. Şimdi evvelce adamın eline falan bakıyordun, tartıya bakıyordun falan. Biraz yine anlıyordun bir şey. Şimdi adam bir hesap çıkarıyor sana, anlayamıyorsun yani. Öyle de incelikleri var bu meselelerin. Bu ölçü ve tartı işi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَا يَقْدِرُ رَجُلٌ عَلَى حَرَامٍ ثُمَّ يَدَعُهُ لَيْسَ بِهِ اِلَّا مَغَافَةُ اللّٰهِ Bir adam bir haram yapmaya güç bulursa, zinaya gücü yetti, imkan, fırsat doğdu. Ölçüyü, tartıyı noksan etmeye fırsat doğdu. Bir hesabı karıştırmaya, kendi lehine çevirmeye, kendi cebine, kasana, kesene para geçirmeye veya ortağını kandırmaya veya neyse, bir harama imkanın oldu. Bir mani de yok, Yani kimse uyanamaz, edemez, teftiş olmaz. O iş öyle kapanır gider. Garanti bir iş yani. Para sana kalır. Sen sadece Allah korkusundan dolayı o haramı yapmazsan ve terk edersen illa abdelallahu fi acili dünya kablel ahiret ma hu hayrun lehum min zalik. Allah Teala onun işini ahirete bırakmaz. Mükafatını ahirete bırakmaz. Peşine peşin verir. Mutlaka daha ölmeden, ahirete gitmeden dünyada ona o terk ettiği haramdan daha hayırlısını verecek. Ya bu ne büyük bir garanti bu ya. Bu Allah'ın sözü ya. Celle Celaluhu sana söz bozma diyor. Kendi söz bozar mı ya? Aman kardeşler. Ne kadar tatlı paralar, ne kadar tatlı imkanlar, ne kadar lezzetli zevkli haramlara imkan ve iktidarınız hasıl olup da hiçbir maniiniz kalmadığı anda mutlaka Rabbim devreye girsin. Allah korkusu aklınıza gelsin. Amin. Ve dünyada daha hayırlısına ulaşacaksınız. Buna böylece iman ediniz. Bu işin ne buyuruyor? ذَٰلِكَ خَيْرٌ Ölçüyü, tartıyı, hesabı, kitabı doğru yapmanız sizin için dünya ahiret daha hayırlıdır. Bak dünyada da daha hayırlısı gelecek işte. Ayet daha hayırlıdır diyor ya. وَاَحْسَنْ تَعْوِيلًا Akıbeti, neticesi de çok güzel olur. Hem daha iyisi gelir hem ahirette suali olmaz. Azabı olmaz. Dünyada da meşru ve helal imkanlara kavuşursun, zevklerine nail olursun. Evet. Bugün de Rabbim bu dersi ben ileriyi açmışım. Oranın kitabını getirtmiştim halbuki. Bir daha 37. dersi şey. Bilmiyorum arabada bile son dakikada vaktimiz yok. İşte bugün öyle bayağı bir ziyaretlerimiz vardı Seyyid İbrahim Hazretleri ile. Medine'den misafirlerimiz var burada. Efendim Abdullah Devlet Bukhari Efendi kıymetli çok Medine-i Münevvere eşrafından orada bütün Allah dostlarına, seyitlere, Şeyh Muhammed Zekeriya Hazretlerine çok hizmeti geçti bu mübareğin. Çok büyük hizmetleri var Medine-i Münevvere'de. İslam'a, Kur'an'a Allah ona da nasip etti bazı ziyaretler. Allah Teala onun da işlerini rast getirsin, hayırlı muratlarına nail etsin. Elhamdülillah çok gelenimiz oluyor, misafirlerimiz oluyor. Sizin de burada Cuma gecesi mübarek onlar da bulunuyor. Medine'nin havası geliyor, Mekke'nin havası geliyor. Allah buralar sofra buralar. Allah'ın sofrası. Bu sofralara gelenler mahrum olmaz. İnşallah. Onun için vakitler bulamıyorum biraz. Son dakika geldim dedim. Neresi ders dedim. Baktım. Gittim ilerin tefsirini açtım sonra. Bir de baktım 36'yı yapmamışız. Böylece yeni dergi çıktı. Bunu duyuruyoruz size. Efendim din nasihattir. Duydunuz mu bu hadisi? Eddinu en nasihatu. Din nasihattir. Bunun manasını hepiniz yanlış biliyorsunuz. Bugüne kadar da hep öyle biliniyor. Nedir o? Din nasihat veren insanlara vaaz etmek falan. O bir kısmı. Halbuki diyor ki kimin için nasihattır? Allah için nasihattır. Allah'a nasihat. Peygamber'e nasihat. Allah'a nasihat olur mu? O zaman bu hadisin manasını yazdım. Bu dergide bunu güzelce anlayın. Allah'a nasihat ne demek? Peygamber'e nasihat ne demek? Müminlere nasihat ne demek? Devlet reisine nasihat ne demek? Çok acayip manalar var. Çok. Güzelce okuyun inşallah. Buradan istifade edin. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatı ve eserleri yazılıyor. Muhteşem ötesi. Bu Necdet Tosun kardeşimiz çok bu işte mahir ve müdekkik ve muhakkik. Bir yerde bulunmayacak şeyler. Bu başka kitaplarda yok. Bunda İmam-ı Rabbani Hazretlerimizi tanımamıza vesile olacak inşallah. Evet. Şimdi dualar kısmında var. Burada başlıkta var. Doğum kolaylığı için yapılacak faydalı dualar. Nazardan korunmak için yapılması gerekenler lazım mı? Vallahi peygamberlerden birisi bir mezarlıktan geçerken ne buyurdu? Bu mezarlıkta yatanların ekserisi nazardan ölmüştür. Bu mezarlıkta yatanların ekserisi nazardan ölmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel ayne hakkun nazar haktır ve innel ayne le yudhilul cemelel kıdra ve racülel kabra göz nazar deveyi kazana insanı mezara sokar. Hadis bu ya. Öyle nazarlı adamlar vardı böyle bir bakıyordu ormanı deviriyordu. Ağaçlar peşine kırılıyordu gidiyordu. Getirdiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazar etmek için. Dediler bir de şuna bak dediler şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ayet geldi. Ve yekâdüllezîne keferû ve yüzlikûneke beyapsârîm lemmâ semû zikrâ ve kûlûne inne ulem mecnûn. Habibim az kalsın o kafirler gözleriyle senin ayağını kaydırıp seni devireceklerdi. Az kalsın öyle nazarcı adam getirdiler. Ama ben de sana ayetler indirdim, dualar indirdim, zikirler indirdim. Nazarı tersine döner. Onun için nazar Dan korunmak için bayağı bir şey yazdık. Şimdi tek tek şey edemem. Haftaya falan birkaç örnek verebiliriz. Dergiden istifa, o nazar şeyini hiç ayırmayın yalnızdan. Onları böyle hıfz edin, ezberleyin. Devamlı amel edin. Adam biri geliyor, aa dükkanın ne güzel. Hemen onları okumak lazım. Efendim sakalın güzel. Bir de baktın sakal gitti. Sakalın güzel derse adam dökülür ya. Böyle bakıyorlar, acayip acayip bakıyorlar. Şunan güzel, aa şu çok iyiymiş, bu bir araban ne güzel, cep telefonun gitti, cep telefon gitti. Bir de var. Lan 1 milyara aldım, on sonra arabanın altına gitti. Gider. Bu nazar var ya, her tarafa vurur. Ona dikkat edin. Bir de Yasin-i Şerif'in bir okunuşu var. Yasin ne niyetle okursan hasıl olur mu? Yasin-i Makuriyetle ne niyetle okursa 13'ündür buyuruldu mu? Ama burada bir Yasin yazmışım. Nasıl bir Yasin? Hoca Kur'an'da olmayan bir Yasin mi yazdın? Ne yaptın? Hocanın biri dedi ya, bir eski hocalardan vardı Ohlu Hoca. Öyle dedi. Benim dedi bu anlattıklarımı 104 kitapta bulamazsınız dedi. Alttan da bir Ahmet Hoca var. Afyon'da Ahmet Hoca. Rahmetli oldu o da. O da aşağıdan bakıyor. Desene ki yalan söylüyorsun dedi. 104 kitapta yoksa yalan dedi yani. Şimdi benim dediğimi 104 kitapta bulursunuz yani. Böyle kitapsız bir şey değil. Kaynağını da verdim. Ama nasıl? Mesela Yasin 7 kere tekrar ediyor. Yasin, Yasin, Yasin. Havel Kur'an lakin gidiyorsun bir yere geliyorsun. Zâlike tekdîrul azîzil alîm. Zâlike tekdîrul azîzil alîm. Tekrar. Selamun kavlende tekrar var. O bazı yerler 7 kere, 14 gibi tekrar var. Şifresi bu. Hadi o şifreyi de verdik size bakalım. Mübarek adamlar, her anahtarı veriyoruz elinize. Kullanın. Ondan sonra bana gel hocam işim yok, bilmem ne yok, bizim karı huysuz çıktı, çocuk bozuldu deme ya. Her gün yazıyoruz, her ay yazıyoruz. Ben de dua ederim size. Ben sizden fazla duaya ihtiyacı var. Benim her tarafım bozuk. Ne yapacağız yani? Amma ve lakin amel edin, amel edin. Hazinedir, vallahi hazinedir. Şu Arifan dergisinin kıymetini bilmediniz, bilmiyorsunuz. Şu yapılan, yazılan duaları kaç kitap arasan, Arapçalarda bulamazsın. Bizim özel kaynaklar getiriyoruz dünyanın nerelerinden kitapları. Burada bile yok piyasada. Kolay şey mi bunlar? Amel edin. Bakın Ameş Hazretleri'nin kapısında ulemadan biri istiyor ki Şehit Allah'u ayetini çok okuyor. Ben eşhedü maç, o da dualarım kitabında var mesela. Onu yazmışız. Her namazdan sonra okuyoruz onu. Şehid Allah'a ne ula ila ilahu vel melâketü ulul ilmi kâimen bil kıstı la ilahe illahu l'azizül hakim. Ondan sonra bir şey söylüyor. Ben eşhedü ma şehid Allah'u bi ve stevdi'ullâh adî şehadete ve elî ve di'atun indallâh inned dîne indallâhul islam. O var dualarım kitabında. Acayip bir şey o. Her namazdan sonra okunuyor. Kur'an'daki en büyük şehadet. Allah'ın birliğine bütün kitaplarında Allah'ın en büyük şahitliği o ayet. Ondan büyük şahitlik yok. Yani o ayette mübarek diyor ki bakın tabi'in zamanındaki zatlar. Gittim diyor. Devamlı bunu ziyaret ettim. Orada birkaç gün misafir kaldım. Okuduğunu gördüm. Dedim Efendi Hazretleri bunun fazileti hakkında bir rivayet mi var ki böyle okuyorsunuz? Ne dedi bana biliyor musun? Bir sene hizmet et de o rivayeti söyleyeyim. Bir sene. Vallahi diyor kapıya gittim diyor, tarihi yazdım ki fazla da mesai yapmayalım diye. Bir sene doldu, geldim dedim ki hadi bir sene doldu bana bunu söyler misin? Ben size bedava yazıyorum be. Hanginize bir dakika gel de bizim kapıyı süpür dedim. Dedi ki bir sene sonra gittim diyor. Koca adamlar, Ameş Hazretleri, tabi'in büyük zatlar. Dedi ki diyor evladım bunu kim okursa sonunda da bu en eşhedü duasını da okursa Allah Teala Hazretleri yarın ahirette buyuracak ki bu kulumun benimle ahdi var ve sözleşmesi var, ben ahde vefalı olanların en vefalısıyım, kulumu doğru cennete girdirin, buna bir şey sormayın çünkü bu benimle sözleşmelidir. Kurtubi tefsirinde görüyorum, daha dolu kaynağı var. Ama şunu demek istiyorum, adamlar 2 ay yol gitmiş bir hadis duymak için, bir duayı öğrenmek için bir sene kapıda kalmış. Siz buldunuz bolluk, amel etmiyorsunuz. Okuyun. Birkaç Müslümana hediye edin. Allah için ulaştırın. Allah da sizi hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Umduklarınıza nail eylesin. Korktuklarınızdan emin eylesin. Amin. Şimdi duamızı yapalım. Mecid Necmi Efendi'nin de nikahını kıydık ama bu arada hem onda nikah duasını da yaparız. Ve üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin nikahlardan sonra okuttuğu aşır var. Rum suresinden. O aşr-ı şerifi de okuruz inşallah. yatsı namazına kalkarız. Allah gecemizi mübarek eyleye. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول معمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول معمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتهم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جملة مزعفة إلى مغفرتك Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Hayırlı niyetlere malik eyle. Hayırlı salih amellere malik eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi rızana vasıl eyle. Senin rızana cennetine yaklaştıracak inançlara, amellere muvaffak eyle. Senin rızandan, cennetinden uzaklaştıracak fikir, inançlardan ve amellerden muhafaza eyle. Allah'ımız vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi asker polislerimiz vatanımızı bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Şehitlerine rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, garkayı garık rahmet eyle. Yakında yine bu kadar polis, asker çok şehit oldu yine bu haftada. Haberler artık bitmez oldu. Ya Rabbi bu kanı durdur ya Rabbi. Bu teröristlerin ellerini kurut ya Rabbi. Bu Ermeni döllerini, bu Siyanist uşaklarını kahreyle mahvet. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin. Zulme uğramış bütün İslam beldelerini halas eyle. Sen fazl-ı keremle Filistin'e yardım eyle. Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi Suriye'deki ehli sünnete acil yardım eyle. Bu hain Nusayrileri helak eyle. Ya Rabbi bu rejimlerini, bu Beşşar rejimini kahreyle, iskat eyle. Düşür ya Rabbel alemin. Bir an evvel ehli sünneti rahata çıkar ya Rabbi. Irak'ta da ehli sünnete yardım eyle. Ya bugün bir kardeşimiz geldi. Şaşırdım kaldım. Türkmen burada okuyor, ilahiyatta master yapıyor. Adı Ömer diye dönemiyor ya şeye Bağdat'a. Şiaların eline geçti bu Irak. Amerika ile birleştiler biliyorsunuz. Saddam'ı devirmek mesele değil. Onlar tabi Sünni rejimi devirmek için Şia destek verdi Amerika'ya. Biliyorsunuz tezkere geçmedi. Bizim buradan geçemediler. Oradan onlara destek verdi bu Şia. Ben diyorum da boşuna mı diyorum? Çocuk bugün dedi ki 160 küsur adı Ömer olan kardeşimizi şehit ettiler dedi. Adı Ömer diye. Benim de adım Ömer dedi, gidemiyorum, şey demiyorum dedi yani bu. Hep, yani çok dua lazım ya, millet perişan halde. Ya Rabbi yardım eyle ya. Bu Şia belasından da kurtar bu Müslümanlar. Şu anda Suriye'deki sıkıntı bütün Şia belasından. O İran'ın, Şia'nın desteğiyle gidiyorlar, Muaviye'nin dölleri deyip ehli sünnete bindiriyorlar ya Rabbi. Tecavüz ediyorlar ızlara, camilere, her yerlere ya Rabbel alemin. Ehli sünneti kurtar ya Rabbi. Habibim Muhammed Mustafa'nın hürmetine kurtar ya Rabbi. Acil Afganistan'a, Pakistan'a da imdad et. Allah'ım Doğu Türkistan büyük zulüm altında. Yardım eyle ya Rabbi. Doğu Türkistan'da Müslümanları kurtar ya Rabbi. Hayırla, kolaylıkla çocuklarını çoğaltmalarını nasip eyle. Zürriyetlerini muhafaza eyle. Çin gavuru onları alıyorlar ellerinden küçükken çoluğunu çocuğunu. Gavur ediyorlar, ailesinden uzak ediyorlar. Allah'ım onlara tam bir hürriyet nasip eyle ya Rabbi. Bu dünyanın neresinde zulme uğramış ehli İslam varsa halas eyle ya Rabbi. İmdad eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım sen ya Rabbi alemin. Bize de ya Rabbi. Ehli sünnete Türkiye'de güç ver ya Rabbi. Kuvvet ver ya Rabbi. Batılın hükmünü söndür ya Rabbi alemin. Ve ya hayrun nasin. Asker polislerimizden şehit olanların da ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hediye eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerini arcihimden azad eyle ya Rabbi. Necmi Efendi ile Amine bacımızın nikahlarını müteemmeme mübarek eyle. Aralarında ülfet, muhabbet ve istikrar ihsan eyle. Nefret, fitne ve firardan muhafaza eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hatice annemizin arasını telif buyurduğun gibi, Hazreti Ali Efendimiz ve Fatıma Zehra annemizin arasını cem ettiğin gibi, Adem aleyhisselam ile Havva validemizin aralarını cem ettiğin gibi cem eyle ya Rabbi. Hayırlı ilimler, helal rızıklar, bereketli ömürler, salih veletler ihsan eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Okunan hatmi şerifi de düğüne, düğünün selameti için ve bereketi için okumuş Hatmi Şerif'i de kabul eyle. Hazreti Kur'an hürmetine mübarek eyle. Allah'ım hep evlerimize, ocaklarımıza huzur ver ya Rab. Sükunet ver ya Rab. Sekinet ver ya Rab. Birbirimize karşı anlayış ver ya Rab. Boşanmalardan muhafaza eyle ya Rab. Ayrılmalardan muhafaza eyle ya Rab. Allah'ım kanaat ver ya Rab. Sabır ver ya Rab. Rıza ver ya Rab. Allah'ım İslam'a uygun evlilikler nasip eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habib el Ali el Kadri el Azim el Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah, salatu ve selam aleyke ya Habiballah, salatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.